nagyvárosi dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Jó reggelt kívánunk a Civil Rádióban. A nagyvárosi dilemmák első hangjai mindjárt megszóltak, és a nagyváros közlekedését kritizálandó beszélgető partnereink is beestek. Azért mondom, hogy kritizálandó, mert ugye a Fehérvári úton kell itt végigjönni, és a ki tudja, mikor elkészülő metrónak a építkezésein átvergődve azért nagyon kockázatos, hogy időben ide lehessen érni, de szerencsére itt van Miklósi Endre, Kolundzsia Gábor és Varga Ötvös Béla, és tulajdonképpen a több hete, vagy két hetenként ismétlődő beszélgetés sorozatunkat folytatjuk, ugye az önkormányzatokról volt szó, és most egy kicsit tovább lépünk a városnak az egésze felé, a város szövete, a város kinézete, és én azt gondolom, hogy azért ez egy olyan kérdés, amiben az önkormányzatokat ismét föl fogjátok említeni, hisz ha azt nézzük, hogy mi folyik mondjuk egyes kerületekben, akkor ott az önkormányzat igencsak központi helyen van, ugye a kritikus állatorvosi lavunk a Király utca 40, mennyi is? 40. Igen. Az önkormányzatok alkalmatlanak bizonyultak, sarkosan fogok fogalmazni, az önkormányzatok alkalmatlanak bizonyultak a város szövetének és városképének a védelmére. Ez 17 év után most már így, ahogy van, ki lehet mondani. Lehet, hogy a konstrukció, ami felállt a 90-es évek elején a hibás ebbe, én érzésem szerintem mélyebb okai vannak. Tehát a szereplők, akik ezt a játékot játszák, szerintem rossz játékot játszanak, vagy legalábbis szereptévesztésben vannak. És most 17 év elteltével el lehet mondani, hogyha valaki érdemben törődik a város értékeivel, a város szövetével, a város hagyományaival, szépségével, stb. Ilyen dolgokkal, azok bizony a civilek. Tehát, hogyha ezzel a témával foglalkozunk, akkor elsősorban én a civileket emlegetném, és azok közül is azokat a civileket, akik valóságos civilként működnek, mert ugye vannak ezek a megélhetés urbanisták, akiknek van valamiféle szervezete, de ezt tulajdonképpen nem érti, nem képvisel semmit. Minden és mindennek az ellenkező igaz lehet, tehát ezért alternatív civil egyesületek alakultak, akár a védedet, akár az óvás, és szerencsére mások is vannak ilyen helyi értékvédők, mint éppen a újpalotaiak, akik valóságosan védik az értékeket, és ezért képesek erejüket, idejüket, energiájukat, sőt helyenként még a pénzüket is odaáldozni, és szinte sziszifuszi munkát, azt kell, mert heroikus munkát vívnak a hivatalnak a hatalmas mechanizmusával szemben, amely mindig újabb és újabb támadásokat intéz a várossal szemben, és ezek a, hát nem, hogy nem jól fizetett civilek, hanem semmennyire se fizetett civilek azok, akik a város lelkiismereteként működve végül is ezeket az érteket próbálják védeni. Miklós Sándor. Sajnos kénytelen vagyok szívem ellenére ebben a műsorban némi politikai megjegyzéseket tenni, és a dolognak a lényeget nagyon lesújtó Magyarországra nézés, mert arról van szó, hogy Magyarországon tökéletesen félreértették a képviselő demokrácia fogalmát. Magyarországon a választások arról szólnak, hogy én megválasztok valakit, az a valaki 4 évig azt csinál, amit akar, arra hivatkozik minden esetben, hogy engem választottak meg, azt csinálhatok, amit akarok, és ha fellép ebbe a dolgba mondjuk valaki, akinek szakmai nézetei vannak, akkor ezt a valakit le lehet söbörni, hogy ki vagy te. Ki választott meg téged? Hát valóban senki nem választott meg engem, úgyhogy valóban ki vagyok. Most a más kérdés az, hogy ez a bizonyos megválasztott valaki mihez ért. A főszabály az, hogy semmihez, tudni, nem cikizés mondom, hanem azért, mert bárkit meg lehet választani, anélkül igazolta volna a hozzáértését, kiindulhatunk abból, hogy a megválasztott valaki nem ért semmihez. Jó, van valami szakmája, ahhoz föltettelek talán ér, de egyébként máshoz nem. Na most ebben a helyzetben viszont, hogy megválasztott valaki, aki nem ért semmihez, az rendelkezik, maga alá kap egy apparátus. Apparátusban valóban vannak szakmabeliek, tehát szakemberek, akik elméletileg értenek mindenféle dolgokhoz, csak hogy ezek a szakemberek, hogy mondjam, parancs alá vetettek. Tehát én hiába értek, mint egy szakember bármihez is, én nekem az a politikus identifikáló parancsol a szó legszorosabb értelmében, mert egyik napról a másikra utcára is tehetnek az állásomból, hogyha valamilyen szakmai vélemény alapján képviselni próbálok a hozzá nem értő politikusnak. Van olyan hely a világon, ahol védik a szakembereket ettől? Kivétel nélkül minden normális helyen védik a szakembereket. Eredetileg Magyarországon is így volt, tehát az úgynevezett köztisztviselői életpálya modell, amit 90-ben megpróbáltak bevezetni, ez pontosan erről szólt. Tehát arról szólt, hogy alapos indok és ok nélkül nem lehet fölmenteni senkit a tisztviselői hivatalából. Hol vagyunk már ettől? Egyik napról a másikra szó szerint mondom, ki lehet, nem akarok belemerülni ebbe, ki lehet rúgni egy szakembert azért, mert egy szakmai véleményt képviselt. Úgyhogy következésképpen a szakemberek, ha jót akarnak maguknak, nem is képviselik a szakmai véleményt, végrehajtják a politikus utasítását, aki viszont nem ért hozzá. No, mégis akkor hol születnek meg az elhatározások, ha így van, ugye a hivatalon kívül dolgozó szakembert nem veszük semmibe, mert nem illetékes. Azt a szakembert, aki illetékes, azt szintén nem veszük semmibe, mert parancsot hajt végre. Én magam, aki kiadom a parancsot, én nem értek hozzá. Tehát akkor hol születik meg az elhatározás? Hát kérem, az elhatározás ott születik meg, ahol a pénz van. Tehát a helyzet durván a következő. Jön valaki, valahonnan csörögnek a dollárok a zsebébe, és azt mondja, hogy én ezt akarom csinálni. Most ez a valaki, akire dollárokat sürget, mert szintén nem ért hozzá természetesen, mert hiszen 10 km távolságról érkezett, fogalma nincsen arra, hogy itt mi van, de mondjuk a dollár az kétségkívül ért. Tehát hogyan lehet 10 dollárról 20 dollárt csinálni, az neki nagyon megy, és ezt forgatja tulajdonképpen végig a fejébe. Ugye ennek alapján aztán az egész város úgy alakul ki, hogy a 10 dollárból miképpen csináltunk 20 dollárt. Na most, amikor 20 dollárt csináltunk, akkor utána mi lesz a városból, az a dollár tulajdonos hát egyáltalán nem érdekli. Hisz ő akkor már a nyerességgel együtt rég hol lesz ő akkor már? Hisz ő már egy másik városban építkezik. Most kérem, szóval durván szóval egy kicsit egyszerűsítve ez az a rendszer, amit mi voltunk szerencsések fölépíteni 1990-ben, úgyhogy nem nagyon lehet csodálkozni azon, hogy a dolgok így állnak, mint ahogy állnak, és azért meg kell jegyeznem, hogy nálunk boldogabb országokban azért ez nem így megy. Gondolatos vélem. Egyetértek, amit a Bandi mondott, sőt, tulajdonképpen egy válaszolat is lehet húzni, hogy mint szakemberek, amikor készítjük a településfejlesztési koncepciókat, terveket, egyéb urbanisztikai munkákat, akkor mi egyszerre vagyunk szakemberek is, meg civilek is. Tehát ez is egy ilyen összekeveredés. Ugyanakkor a másik oldalon pedig, ahol ugye van a megválasztott képviselő, illetve a projektgazda, a pénzhozó, azok is egy tábort alkotnak. Most van egy nagyon friss közelmúltbeli példánk, voltunk egyik kerület bizottságülésén, településfejlesztési bizottságülésén, ahol az anakronisztikus helyzet állt elő, hogy mi védtük a kerület hosszú távú érdekeit szemben azokkal, akik a másik oldalon ültek, és azt mondták, hogy nincs semmire se pénz, semmit nem tudunk csinálni, nem tudunk fejleszteni. De pont a helyzet volt, amikor nem tudom, emlékeztek rá, 70-es évek, 80-as évek elején volt egy olyan meccs a megyei másodosztályba, két csapat játszott egymás ellen, és az egyik mindenképpen, de minden kettőnek aztán ki kellett kapni ahhoz, hogy valami bunda ügy volt, és elkezdte a saját kapuját rohamozni a saját csatárstól, és az ellenfél védelme állt oda, és a bíró a 3-4 perc után úgy érzi, hogy rosszul választották a térfelet. Tehát mi is ilyen helyzetbe kerültünk, hogy hát borzasztó nevetséges volt, hogy mi elmondjuk, hogy milyen lehetőségek vannak, hogy a gyárak, a civilek, a mindenféle egyéb intézményeket összefogva, hát kiváló kerületet lehetne csinálni, és akkor tényleg szóval borzasztó volt. És ugye ilyenkor tényleg az, amit a Bandi mond, hogy az ember szépen beáll a sorba, ugye végülis ők fognak fizetni minket, ugye az ember letompítja a gondolatait, de mégis megpróbál valami kódolt üzenetet leírni, hogy ezért szakmailag megfeleljen. Na, hát mindennek a következménye végül is az, amit a városban láttunk. Tehát amit az elején mondtál, hogy a városnak van egy szövete, ugye ezt hát Megyesi Tamás óta tudjuk, illetve hamarabb is tudtuk már, régen megvalósítottuk, most megbeszélünk róla. Ez ugyancsak egy másik mondás, hogyha aki tudja, azt csinálja, aki nem tudja, az szakértő. Tehát régen a városszövetet létrehozták, most megbeszélünk róla. Na most, akár légifotókat nézve, akár a városba sétálva, ha tradicionális városba vagyunk, egészen más a millió, más az érzület, mint egy olyan helyen, amelyik ilyen, hogy mondjam, kidúgozott, ilyen szintetizált környezetben jött létre, egy valakinek a tervező asztalán, vagy akár csak egy tímnek a tervező asztalán, számítógéppel létrehozva, és így tovább. Egyszerűen ordít róla, hogy ez egy mérnöki valamilyen mű, ami tulajdonképpen összeérnek az ipari területek, a kereskedelmi és a lakott területek milliójével. Körülbelül hasonlóan néz ki mindegyik. Kockák vannak, dobozok vannak, és itt tovább. Egy ilyen geometrikus formák, és köztük fúj a szél. Na most... Hát önmagában ez azért nem volna baj, mert mondjuk a görög házak, vagy a japán házak, azok is geometrikus formák, nem? Azok na, de az arányok és a méretek. Egyszer na, azt ja, mondta, Ágosházi László volt tanárom a Libelmérsős főiskolán, hogy az a mai házadnak a fő baja, hogy magasabbak, mint a fák. És ez pontosan igaza volt, mert a József Attila lakótelep mély is fújja a szél a házak között, viszont 3-4 emeletes házak vannak, és ma már a fák a házak fölé borulnak. És így egészen jól néz ki. Most szoktam mondani, hogy egy utca képében radikálisan meghatározó az, hogy van ebben egy fasor, vagy nincs fasor. Jobban meghatározza az utca látképét, mintha milyen házak vannak benne. Most az építésznek ez elmagyarázza az ember. Egyébként is most már nincs lomsátor, mert brutálisan nyírják a fákat, de ez egy külön történet. Mindenesetre a hagyományos városszövetet nem építjük, ellenben viszont pusztítjuk. És tehát ez nagy baj, ez az, hogy ezeket a mintákat elvesztettük, ez egészen pontosan azt jelenti, hogy az európai kultúrának a legjobb hagyományait vesztettük el, mi eredeti hozott mintáinkat. Nem, azt szinte hallom azt, hogy ahogy fölhördülnek a önkormányzatokban a építészek, vagy a nem tudom én, kik döntenek az ilyen ügyekben, a polgármesterek, hogy kérem, hogy hát mi nagyon is vigyázunk erre a szövetre. Hát azért terveztettük oda azt a gyönyörű, nagy, nem tudom milyen épületet, azt az akármi csodát. Hát a gond az, hogy amit a Bandi említett, hogy nincs meg az a kellő szakértelem. Én úgy gondolom, hogy itt sokszor nem is talán azt hiányzik, hanem valami átlátó képesség, vagy valami lokálpatriotizmus. Tehát, hogy projektekben gondolkodnak. Tehát itt jön össze az, hogy egy ugye sokszor emlegettük, hogy a ciklusoknak van egy olyan hátránya, választási ciklusoknak, hogy nehéz hosszú távú projekteket elindítani, mert az elején sok a gond vele, csak a veszültség van, és mire az eredményét meghozna, addigra nem biztos, hogy ő lesz hatalmon az illető. Tehát a rövid távú érdekek az, amik abszolút a projekteknek kedveznek. Tehát az egy látványos akció, gyorsan fölépül, megtérül. És itt nagyon összetalálkozik a képviselő és a befektetőnek az érdeke. Szóval valami olyasmit kéne, én egyszer hallottam, nem tudom, hogy igaz-e, hogy valamelyik Hollandiában vagy Skandinávországban a képviselőtestület a 12 éve előbbre való ügyekről dönt. Tehát gyakorlatilag mindig olyan dolgokról ügy, amiben ő nem lehet korrumpálható, mert 12 év múlva hát mi lesz. Tehát, hogy ez nekem nagyon szimpatikus, tehát, hogy nem a napi érdekek és a rövidtávú érdekek határoznak meg, ugye olyan típusú folyamatokat, tehát egy településnél, hogyha valamit megépítenek, az ott van 100 évig, 200 évig. Tehát ez egyszerűen én úgy gondolom, hogy mind valami esküt kéne tenniük ezeknek a képviselőknek, és ezzel gondolkodom, mint amikor valaki a bíróság előtt van, hogy ezt a felelősséget, ezt vegye magára, hogy amikor ott egy döntés megszületik, akkor az, ugye hát itt van ez a metróügy is, ugye, hogyha város szövetről van, szóval már rég megváltoztattuk azt a nézetünket, hogy milyennek kéne lenni a városnak, a város élhetőségének, a belváros funkciójának, a külvárosnak. Már nincsenek ezek a füstölgő gyárkémények, már nem is nem tudom, hogy van-e munkás egyáltalán már Budapest, amire építették annak idején a metróhálózatot, vagy tervezték, plusz még a hidegháborús zűrzavar. És még mindig ugyanazokat a nyomvonalakat építgetjük, ugyanazt a térszerkezetet próbáljuk konzerválni, miközben ezt az élet, ugye a társadalmi millió, meg hát már egészen megváltozott ugye a gazdasági élet is a városban, az feszegeti. És mégis ezek, mint valamilyen kőbe vésett igazságok, ezek... Normák. Igen, ezek átöröklődnek érdekes módon a ciklusról ciklusra. Talán épp ezért. Visszatérve a Géza, az indító elmélkedésedre a körtér környéki foglalmát zavaró zűrzavarról, hát egyik szemben sír, a másik meg nevet ezzel kapcsolatosan, mert tudnélik, rendkívül örvendetes dolog az, hogy ez a metró minél későbben épül föl. Tehát ebből a szempontból nagyszerű dolog az, hogy még mindig nem épül. Abból a szempontból kétségkívül hátrányos, hogy növeli az űrzavart az építkezéssel kapcsolatos felvonulás. Most miért olyan örvendetes az, hogy ez a metró nem épül? Miért jó az, amíg nem működik? Azért, mert hogyha ez a metróvonal működni fog, akkor hihetetlen mértékben le fogja rontani ennek az egész térségnek a körülményét, a színvonalát, a közlekedését, rontani fogja a környezetalapot, a megközelítési idők leromlanak, és sorolhatnám még tovább. Mert ezeket ma már elég rendesen kiszámolták újra, és egyre rosszabbak az értéke. Katasztrofális eredmények várhatók attól, hogyha ez a metró üzembe érő. Most egy pillantást vetünk arra, hogy mi is történt itt, akkor a következőt tudom mondani. Az időtáj, tehát úgy közel 40 évvel ezelőtt, amikor ezt megalapították, az időtájt ez a délbudai rész egy viszonylag gyéren beépített terület volt, aminek volt egy történelme kialakult központi része itt a körtérnek a környékén, és az volt az elgondolás, hogy hát olyan rendszerrel kialakítani, amiben ez a központ magához vonza az egész területet. Valaki ránéz a térképre, akkor egy kicsit hüledezik, mert az úgynevezett központ mondjuk Albertfalvától Budafoktól már hihetetlen nagy távolságra van. De mindesetre kétségtelen, hogy ez volt az időtájt a térségnek a városiasodott emeletes házak jövővással beépített része. Forgalom is erre felé ment a 49-es filmos, meg minden egyéb. Tehát valóban lehet mondani, hogy akkoriban volt egy ilyen állapot. Csak hogy azóta megépült egy csomó minden, hogy nem mondjak egyebet a 50 vagy 60 ezer lakosú kelenföldi lakótelepnél, ami jóval kiebb épült meg. Ugye ez a bizonyos központ, amiről beszélünk, ez réges-régen érdemben már messze van a körtértől, és hogyha én észszerű közlekedési rendszert akarok csinálni, akkor valóban igaz az, hogy egy térséget a központján keresztül érdemes megközelíteni, csak hogy ez a központ, ez már nagyon régen, sok évtized óta nem a körtér környékén van. Tehát egy alapvető városépítési ökölszabályt vettek semmibe azáltal, hogy ragaszkodtak a 40 évvel ezelőtt kilógozó tervekhez, amik akkor még úgy, ahogy talán elfogadhatóak voltak, most semmiképpen se azok. Most, hogy miért ragaszkodnak annyira ehhez a tervhez, arról hát hosszasan lehetne beszélni, de röviden csak annyit akarok mondani, hogy egyrészt azok, akik elhatározták, hogy igenis ezt fogjuk csinálni, kétségkívül garantáltan is pecsétes papírról igazolta, nem értenek hozzá. Tehát magyarul ebben a dologban olyanok döntettek, akik nem értenek a dologhoz. Most az érdekes az, hogy ugyanakkor ez egy akkora média hátteret kapott. Úgy föl van kapva mindenütt az országban, annyira elfojtottak minden eltérő véleményt, hogy ebben a pillanatban a politikusok bizonyos fokig már a fogjai a saját maguk ostobaságának, mert innentől fogva már úgy vélik, hogy aki, lehet, hogy nekem, mint politikusnak nem tetszik a dolog, de ha felszólok ellen, akkor azonnali bukás, mert azt a média fel fogja használni, hogy maga el akarja pusztítani Budapestet. Nem levegőből beszélek, mert valóban ilyen a érvelési mód. Most én tapasztalom szerint ugyan nem igaz az, hogy az emberek úgy általában élnének, halnának a 4-es metróért, de kétségkívül ezt a látszatot a média meg tudta teremteni. Tehát erről jut eszembe a 20. század egyik nagy gondolkodójának, dr. Goebbelsnek az a mondata, hogy vegyél egy hazugságot, mondd el egy milliószor, és igazság lesz belőle. Na, ez a 4-es metró már kezd nagyon a Goebbelsi axiómához hasonlítani különbözőt tekintve, de még ezzel együtt is, addig, amíg nem kezdik el építeni, addig még jó, hogyha elkezdik építeni, és még nem fejezték be, még addig tűrhető, a baj akkor lesz, amikor már a metró működésben is kép, majd akkor megismeri mindenki a magyarok istenét. Nekem, amit elmondhatok eddig, azt a képet hozta, hogy tulajdonképpen itt igazából a fő probléma az, hogy nagyon individualizálódott a világ, és a építészek és a politikusok is egyfajta emlékművet akarnak maguk után hagyni. De ez egy nem olyan emlékmű, mint régen, amikor királyok akartak valami emlékművet hozni, és valami nagyon nagy dolgot építettek. Ez az emlékmű, ez részben a vagyonosodás formájában nyilvánul meg, tehát a szűkebb családjának kíván tulajdonképpen a jó jövőt biztosítani, tehát ebben mögött nagyon sok pénz van. Másrészt pedig a rövid idő alatt, amíg egyáltalán tehet valamit, ott meg akarja mutatni, hogy én ki vagyok. Tehát mindenképpen az alázat, az hiányzik. Most akár anyagiak, durván anyagiak a szempontok, akár pedig ilyen finomabb, hogy mondjam, az önzésnek egy ilyen megnyilvánulása van. És szerintem ez az egész önző világnak a lenyomata. És azt azért hozom csak föl, mert a hosszú beszélgetés sorozatunk elején, még évekkel ezelőtt, jó pár adáson keresztül volt szó a város szelleméről. Sőt, arról, hogy a város az milyen spirituális eszményt fejezett ki eredetileg, és hogy tulajdonképpen ez a városban hogyan nyilvánul meg. És tulajdonképpen, ahogy ti beszéltek, csak azt veszem észre, hogy ma ez a fajta idézőjel bevett szellem, spirituális szellem, ami ma az önzés szelleme, ez egyszerűen csak megnyilvánul a városban, és ezt manifestálódva látjuk épületek és elrendezések formájában. Hát ami azt illeti, hogy emléket állítani magának, hát édes Istenem, Ibri Miklós is megpróbált magának emléket állítani, tessék ezeket megnézni. De ma egy négyes metróval lehet hát igen, állítani. Szóval egyeseknek, akik más nem tudnak csinálni. Csak azt mondom, hogy ha van valaki, aki életének a mértékadó részét föld alatti tevékenységgel töltött, az úgy látszik, hogy nem tud elszakadni ettől. A probléma találó volt. A probléma alapvetően kulturális. Jó, hogy felhoztad ezt az elején hangzott gondolatokat a város szelleméről. A környezetet a kultúra teremti, tehát a környezet a kultúrának a manifestációja, lenyomata. Ezt így kell egészen konkrétan venni, tehát nincs kultúra nélküli környezet, ugyanis már nincsenek őserdők, tehát ezt felejtsük el, minden környezet a kultúrának a lenyomata. És az, hogy most van önzés, hát minden korban volt önzés, hát ha visszamegyünk akár meddig, akár a középkorig is, hát mindig voltak kény urak, akik a maguk emlékművét meg akarták csinálni. De micsoda különbség a színvonalban? Tehát akkor volt valami széle... De egy városban vagy egy faluban ez a közösségen nem nyilvánulhatott ilyen élesen. Nézd, például itt van, most mondok egy példát a barokra, amelyik egy birodalmi stílus, és hát helyenként eléggé penetráns módon nyomult be akár régi templomokba, akár hagyományos városokba, és most már ezeket műemlékként, értékként tekintjük, mert egy másik fajta értéket hozott be. Képviselt valamiféle hagyományt a maga módján, amíg még a klasszikából eredezthethető, az Európának az ősi eredeti legszebb hagyományaiból. Most a kultúránknak ezeket a hagyományait dobtuk sútba, egyszerűen elhajigáltuk, és helyette nem jött semmi, hanem jött, ahogy én már pár alkalommal elmondtam, az anyagnak a mintázata, az életlen kristályvilág. Tehát ezek élettelen minták, Christoph Alexander fogalmazta meg egy angol urbanisztikai szakíró könyvébe, hogyha a minták élők, akkor azok fölemelnek minket, és egészségesé tesznek, ha meg halottak, akkor tartós belső konfliktusokba sodornak minket. Tehát gyakorlatilag az élettelen kristályvilág a mintái ezek, amiket mi megvalósítunk, mert nincs más. De ez a belső ürességnek a kifejeződése. Pontosan így van. Az anyag önmagában üres egyébként is, mint tudjuk. Egyfajta nihilizmus. Pontosan. Igen. Tehát tulajdonképpen a kultúra nélküliséget jelzi ez. Neoprimitív stílusnak is mondhatnánk ezt az egészet. A geomatiába visszamenő, visszahátráló, vagy nem is tudom, hogy mondjam, visszaeső valami. És ennek a minden összes következményével, tehát ezek a fajta élettelen kistályok, amelyek megjelennek a város szövetében, ezek úgy viselkednek, pontosan, mert rákos sejtek, idegen szövet, idegen test. Mint a Stalker zónájából kerülne oda, semmi köze a városhoz, ha csak annyiben nem, hogy egy ingatlanon van. Tehát gyakorlatilag, még egyszer mondom, a kultúra a probléma alapvető gyökere, kultúra hiánya pontosabban. Amit említettetek az előbb, hogy alázat és önzés, és hogy anyag, ugye anyagiasodás, szerintem ezek nagyon összefüggnek ezek a dolgot. Tehát amikor régen, ugye arról beszéltünk, hogy régen is volt önzés, és akartak emlékművet építeni maguknak a nagy uralkodók, de volt egy órási korlát, és volt azért a technikai korlát. Tehát ezért ők akartak ígérő épületeket építeni. És ott ez, én ezt látom, ezt a gondot, hogy ma szinte nincs határa a képzeletnek, és ez egy iszonyatos romboló hatású. Tehát amikor ugye a fegyverkezési verseny egész az 50-es évekig gyakorlatilag korlátlan volt. Ugye mindenki mindent megpróbált kitalálni, hogy az ellenséget elpusztítja, és amikor az 50-es, 60-as években ugye olyan mértékű lett már az atomerzenál, el kellett indítani a leszerelési programot, a különböző ilyen-olyan fegyverek betiltása, stb. Itt vagyunk most a klímaváltozás idején. Ugye eddig soha nem volt probléma, hogy mennyi természeti anyagot égetünk el, használunk fel, hiába írtották ki a földközi tengeren, vagy a brit szigeteken a fákat, nem számított, mert természet még tudta regenerálni magát. De most eljutottunk oda, hogy már nem nagyon. Tehát, ahogy elindul a mi szakmánk, most elindul a Főtér-Fő utca program. Ugye először ugye de meg kicsit visszahőkölt, amikor ez jött, pláne Kanadából jött, hogy mi ez? Hát megint a központtal foglalkozunk, hát végre eljutottunk már a külvárosokig, és akkor újra a központ, és nem, hogy valóban a régi életforma, a régi kultúrának a visszahozataláról van szó. Tehát azt kell mondanunk, hogy eljutottunk addig a szintig, hogy a történelmi kerekét bizony meg kell állítani, esetekben kicsit fordítani kéne az irányon, és ez egy hihetetlen nagy kihívás szerintem most, és itt tényleg ez jön be, ez a mérték, az alázat, hogy ugye itt is szó volt erre a felhőkarcolókról, volt a szervitatéri új beépítésekről, hogy pont ez hiányzik a mérték. Tehát ugye korlátlanul lehet már bármit átépíteni, és amikor visszajön a sétálózóna, a gyalogozóna, az emberi lépték a kerékpárnak, pont ez a lényege, hogy menjünk vissza abba addig a szintig, amikor már nem tud akkora durva beavatkozást végrehajtani az ember. És tehát, hogy ez a rehabilitáció lényeg, a városszövet alakításnak ez a lényege, hogy ugye nem tudjuk megmondani a mértéket. És én azt gondolom, hogy ha nincs mérték, akkor mértékletesnek kell lenni. Ez jó. Legyen akkor most mi mértékletesek leszünk a beszédbe, és egy kicsi zenét adunk, és utána folytatjuk. Nagyobb, mint a mi falunk, édes szép lány Körne. Kétszer vetünk és aratunk, édes szép lány Törne. Nincs nagyobb, mint a mi falunk, édes szép lány Törne. Kétszer vetünk és aratunk, édes szép lány Törne. A mi földünk a legnagyobb, édes szép lány Törne. Gyere hozzánk, te takaros, édes szép lány Törne. A mi földünk a legnagyobb, édes szép lány Törne. Gyere hozzánk, te takaros, édes szép lány Törne. Folytatjuk a nagyvárosi dilemmákat. Miklós Endre, Varga Ötvös Béla és Kolondzsia Gábor van itt, és Bányai Géza. Ott hagytuk abba, hogy a városnak van szövete, és ez a szövet a modern városban minduntalan hát felsejlik, föl szakad, és hát mondjuk úgy, hogy a város eredeti szellemiségétől idegen individuális megnyilvánulásoknak ad helyet. És ezek tulajdonképpen zavarnak. És most mi beszéltünk itt a metróról, a toronyházról, stb. Tehát ez mindegyikről lehet külön-külön is nagyon sokat beszélni. Lehet tulajdonképpen én arra volnék kíváncsi, hogy hogy teremthető meg az a szemlélet, hogy az általatok helyesnek vélt egységes, a városhoz igazodó módon tudjuk fölfogni mi laikusok is, és a következő szakember generáció is, hogy tulajdonképpen mitől egységes, mitől szép egy város. Itt elhangzott valami, Varga Tozsi említett egy főtér, főutca programot és hasonló, de tulajdonképpen én szeretnék most teljesen ilyen pozitív és kicsit tanító jellegű információkat kapni, hogy mégis hogyan most volna ez jó. Nézzük meg, hogy a példa kedvéért miképpen működött ez a régebbi, boldogabb időkben. Tehát én azt hiszem, hogy nagyjából háromféle összetevőjét tudjuk mondani a dolognak. Egyrészt voltak olyan komoly szakemberek, akik a városépítésnek, urbanisztikának a szakmáját alaposan megtanulták, voltak bizonyos szakmai helyzetmegítéléseik is elszosolók, és megvolt hozzá a lehetőség, hogy ezt képviseljék, tehát egy-egy ilyen városépítő mérnök, természetesen akkor is a politikusok döntöttek, de ezek a politikusok tiszteletben tartották a szakértelmet. Tehát egy ilyen komoly szakmai megalapodottsággal rendelkező emberre, mint Reiter Ferenc, nem állt neki egy akkori várospolitikus vitatkozni, mert hiszen nyilvánvaló volt, Reiter Ferenc jobban ért hozzá én nálam. Hát akkor nyilván az ő szava súlyosan becsiklatban, mert hiszen ő a dolognak a szakember. Tehát létezett egy szakma, amelyik ezt képviselte a szakszerűséget. Na most a másik nagyon lényeges dolog, hogy ezek a városok úgy épültek meg, hogy jöttek különféle befektető vállalkozók, vagy mindenféle ilyen-olyan házakat kezdtek el építeni. Nagyon lényeges ez a dolog, mert ezek a városok szabályosan, nagyon jó hasonlít az, hogy szövet, mert szabályosan, mint a szőttes úgy készültek, így úgy amúgy beleépült valaki ebbe az egész rendszerbe, és nem egyszerre, nem egy központi elgondolás alapján, központi elgondolás alapján is egyszerre kizárólag csak élhetetlen utopikus városokat lehet építeni, hiszen ezt láthattuk a 20. században éppen elégszer. Tehát ezt a sokszínűséget, ami egy hagyományos városnak a jellegzetessége, de egyebek között biztosította, hogy egyedülálló, tehát egymástól független gazdasági erők, szereplők és emberek építettek mindenféléket. Természetesen itt megvoltak a dolognak a korlátjai, szabályai és előírásai, ezeket a korlátokat, szabályokat és előírásokat, ezeket az ügyben résztvevő szakemberek biztosítottak különféle módokon, főképpen szabályzatok meg elszasolóknak a segítségével, de a dolog ilyen módon működőképes volt, tehát mind az épületek külemére, mind a beépítés lehetőségeire nézve, ezek a szabályok vetartam dolgok voltak, ilyen módon jött létre egy nagyjából egységesen nevezhető városkép, amelyik úgy volt egységes ugyanakkor, hogy azt a bizonyos sokszínűséget is tartalmazta, ami az élvezhetőséghez kell. Ugye egy lakótelep a maga 1 millió egyforma házával szintén egységes, de köszönöm szépen. Hát egyet láttam, akkor mindent láttam belőle, de viszont egy ilyen hagyományos városnál, ha egyet láttam, akkor még a többi ezerre is kíváncsi vagyok, mert azok addig másfélék lesznek. A harmadik összetevője pedig az, hogy ennek a városnak volt egy polgársága, egy olyan polgárság, amelyik érdekelt volt a dologban, szeretett volna szép és élhető városban élni, és ennek a megfelelő módon és fórumokon hangot is adott, és kifejezte azt, hogy mit szeretne és mit nem szeretne, és ilyen módon voltak éppen ez a városi közösség az, amelyik a város érdekeit végső soron védelmezni próbált, illetőleg aktívan is segédkeret nyújtott hozzá, tehát nem volt titkaság az, hogy különféle városfejlesztési akciókra a ott lakó polgárok tényleges anyagi hozzájárulását vedik éve, téglögyek meg ehhez hasonlóknak a formájában. Tehát komolyan is anyagilag is részt vettek a polgárok a városok szépítésében. Természetesen ennek van egy alapvető feltétele. Én akkor fogok komolyabb pénzt adni ilyen célokra, hogyha komolyan veszik a véleményemet is. Tehát az hogy valaki elkezdene házalni, mondjuk, hogy tessék pénzt adományul a 4-es metró építésre, azt mondjuk unkaszal fogadná őt mindenütt, egy fillér senki nem volna halandó adni rá. Arra persze nem gondolok az emberek, hogy így az ő pénzükből épül ez a valami. De hát mindesetre úgy egyedileg senki sem kétségkívül nem ajándékozna rá, de el tudok képzelni olyan városfejlesztő akciót, ami akár még idáig is eljuthatna, hogy az emberek a saját zsebükből áldozzanak rá. Tehát tulajdonképpen ez a három feltétel, ami az alapja volna annak, hogy a város tényleg normálisan, organikusan fejlődjön, olyasféle módon a szövőszéken készül a szövet. Én hozzáteszem ennek folytatásaképpen a helyi közélet hiányát. Tehát most ilyen klikkek, lobbik harcának vagyunk tanúi, és közben különböző civil szerveződések próbálkoznak utóvérharcot vívni, de valóságos helyi közéletői beszélni nem lehet. Nincsenek olyan alapértékek, amelyekig visszahátrálva közös értékekre találnánk. Egyszerűen nincs ilyen, a szakmán belül sincs ilyen. De én éppen azt szeretném tudni, hogy mégis mik lehetnének ezek. Hát egy pára most a Mikosi Bandi elmondott, és én még egyet tennék hozzá, hogy az törődjön a várossal, aki szereti a várost. Ez az alapja az egésznek. Mert aki nem szereti a várost, az pusztítani fogja. Aki szereti a várost, az nem biztos, hogy mindig jót fog tenni, mert hiszen hát nem vagyunk mindenhatók, mindenki hibázhat, de ez az alapja, alfájás omegája az egésznek. És ilyen emberekből van kevés. Úgy bizonyos, hogy azok a építők vagy emberek, akik néhány híretté vált házat építettek az elmúlt évben Budapesten, azok kétségkívül nem szeretik Budapestet, és azért építenek efféle házakat, hogy a Budapest iránt érzett visszatetszésüket és undorúkat kifejezzék. Most az más kérdés, kinek mit tetszik, vagy ki mit szeret, de a lényeg az, hogy azok, ezek az emberek, ezek saját magukat szeretik leginkább, a város nem szeretik különféle okokból. Érdemes volna egy... Úgy érzem, hogy ezek az emberek talán, ha nem is nem szeretik, hanem inkább közömbösek. Tehát ők csak arra koncentrálnak, ami az ő részük ebbe. Ami mellette van, az jószerűen nem is látják. Nincs közömbösség, a értékítélet az mindig szól valamiről. Tehát a közömbös értékítélet nincsen, vagy szeretem, vagy gyűlölöm, harmadik út nincsen. Aki nem szereti ezt a várost és épít bele, az ezt a várost gyűlöli. Én egy kicsit most vitatkoznék ezzel. Igenis van közömbösség, és ez rosszabb, mint a gyűlölet. Megmondom miért. Mert a gyűlölet az végülis mondják is engesztelhetetlen, ami azt jelenti, hogy ha fordul a világ, még az engesztelhetővé is válik. Meg van logika, tehát valamiféle viszonyulás, valamiféle irányulás. A közömbösség az teljesen reménytelenes. Mondjuk egy példát, elég brutális példa. Igyekszem elkerülni egyébként az ilyen helyzeteket, de azért hát életem során mégiscsak egyszer-kétszer előfordultam én disznóölésen. Hát utálja, ha gazda azt az állatot, dehogy utálja. Semmi baja vele, csak meg akarja enni. Szóval a közömbösség rosszabb a gyűlöletnél. Na most még egyszer mondom, nincs közömbösség. Van egy magyar közmondás, ki minek nem mestere, hóhéra az annak. Szóval itt nincs harmadik, ami semlegességnek mondunk, a disznóölés nem jó példa, nem akarok be belemenni, ami semlegességnek mondunk, az valójában nem semlegesség. A semlegesség azt jelenti, hogy közömbös vagyok a meglévő értéknek az elpusztításával szemben, vagyis örülnék neki tulajdonképpen, hogy elpusztítanak a meglévő értéket. Ezért mondom, hogy... Ez nagyon, hogy mondjam, olyan mereven hat, de mondjuk, ha kívülállok én, de mondjuk megpróbálom megérteni, hogyha én építész vagyok, és ott mondják, itt van egy telek, ide tessék építeni valamit, és azt mondja, hogy nagyszerű, én építek oda valamit. De nem nézek körül, hogy mi van körülötte, azt most ugye abstart azt mondja, hogy közömbös, nem érdekli. De tulajdonképpen a szakmai minimumnak nem teszek eleget, hisz valamibe bele fogok építeni, és ez az én lenézésemet fogja a környezettel szemben kifejezni. Tehát ilyen értelemben mégis igazat adok, hogy ez egy negatív érzés, hiszen azt jelenti, hogy azt, ami ott van, azt tulajdonképpen semmibe veszem, az ott élő emberekre tulajdonképpen igazából teszek nagyívben, mert itt az a fontos, hogy az én csodálatos dolgom az ott megjelenjen. Sőt, már elnézést, akik dolgoznak az ilyen épületekben, azok például nagyon sokszor panaszkodnak most konkrétan. Lehet, nem tudom, ugye itt nincs reklám, meg ilyesmi, ott van az ING-nek a székház, ami nagyon érdekesen meg lett épülve. A Dózsa György úton is van, de volt a másik, ami az Andrássy úton van, ami elől hagyomás, szóval meghagyták homlokzatot, belül meg egy olyan érdekes kidőlt homlokzat. Akik ott dolgoznak, hogy szenvednek benne. Hát én ismerek olyanokat, akik ott dolgoztak, és azt mondják, hogy borzasztó. Ők a gép belsejében vannak, én egy hasonló élményem volt. Tehát kérdés az, hogy ebben az esetben most akkor akik építik ezt, azok vajon szeretik-e azokat, akik ott vannak, vagy nem? Hát a gyűlölet mindenre kiterjed. De mondjuk a gyűlöletet nagyon erősnek érzem, de van mégis szakmai bűn, vagy hanyagság, vagy valami ilyesmi, ami mégiscsak elítélendő, és hát ha nagyon kemények vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy gyűlölik. Nézd, csak gondolom, biztos, hogy az az építészem, dehogy gyűlölöm, én kérem, én Budapest milyen helyes város, és most én is meg ott tettem a névjegyemet a Blöki mellé. Szóval az a gond, hogy nem tudjuk ezt a társadalmasítást, ezt a közügyet valahogy belevinni. Szóval nagyon szétesik ma. Ugye ez a Király utca 40, ez nagyon jó példa volt erre, hogy itt is van két irány. Az egyik irány azt mondja, hogy a hagyományos városszövetet szereti, hagyományos életformát, őrizzék meg. Végre van egy olyan hely a városban, ahol mindent megismer, stb. Van egy másik irány, amíg azt mondja, hogy nem jó kihasználtságból ezek a közterek, ezek az ingatlanok, bontsuk le, építsünk, és sokkal korszerűbbet, tehát olcsóbb lesz a, nem tudom, a fűtés, hogy több ember férhet el, fajlagosan több pénzt lehet termelni. És ezt a kettőt hogy lehet összeegyeztetni? Tehát itt is ugye a 1944 és végül is egy olyan helyzet állt elő, hogy végül is az épület tovább romlik. Tehát megálltották ugye az építkezés, de nincs az az erő, tehát ő nem tudja felvonultatni azt az anyagi erőt, amelyik eléri azt, hogy helyreállítsák azt az épületet. És adott esetben olyan funkciót is tegyenek be, ami mondjuk versenyképes lenne a helyette épülő többszintes ultramodern épület helyett. Tehát ezt a kettőt összeegyeztetni... Na mondjuk ebben ezt, én azt gondolom, a gyűlöletet én ott érezni, ott kifejezetten ott meg is érezni. Ezt, hát meg is dobták ismerem. Szándékosan, igen. Volt igen. Egy olyan provokáció, és aztán megdobtak valakit, hogy az ugye ott elcsatolni egy pofon, és akkor már ugye másikra terelődik az ügy. Abban a pillanatban már nem az épületről van szó. Hogy ez hogyan lehet föloldani? Ugye régen, amikor ugye hát azokban az időkben, amikor ugye ma is mintának tartunk, ugye a középkori, vagy akár még a barokkvárosok is, ott ez a közvetlen érdek az megjelent. Tehát ugye amikor épült bármi egy ilyen városba, az a polgárnak az ügye is volt, az ő pénzét, vagyonát gyarapította, munka lehetőségét, vagy kereskedelmi kapcsolat, vagy raktározási lehetőségeit. Tehát én értelem, nagyon közvetlen volt, de most meg sajnos nem így van. Tehát most bármikor, bárhonnan ide lehet hozni, ugye a egekben röpködnek a milliárdok, ahogy a Bandi mondta, a dollár zacskók röpködnek, és akkor ki tudja azt lehalászni. Tehát nekem van egy ilyen, ez a kifordított példám, tudom, hogy kicsit az összehasonlításnál tűnik, de amikor azt mondják, hogy gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan, én számomra ez az új gyarmatosításnak a szlogenje. Azt jelenti, hogy globálisan gondolkodom, és hát de lokálisan fogom megvalósítani, hát ez katasztrófa. Hát ez azért kicsavarás. Tudom, azt mondom, hogy az összehasonlítás, én értem persze az eredeti indítékot, de például ezekben amikor van ez a régi és az új, ugye itt is van egy nagy ilyen morális probléma is tulajdonképpen, hogy az újat úgy akarják eladni, hogy ugye maradiak azok, akik tiltakoznak ellene. És akkor mint egy, ugye elhozzuk nektek a jót, mi tudjuk, mi az igaz és mi a jó. És közben pedig én ebben látom, tehát hogy van egy ilyen globális keringés, amely gyakorlatilag ugyanúgy tekinti a területet, tehát ugyanolyan kizsákmányolandó valaminek, mert végülis az elv ugyanaz, hogy minél többet kiteremeljük abból az ingatlanból. Tehát a rátámmal megyek, és azt méricskélem, mint valamilyen Geiger Müller számláló, és közben nem a helyjel foglalkozom. Na most nem lehet az, hogy ezt végül is múlt alkalommal megmagyarázta Kolundzsa Gábor, hogy az önkormányzatot azt nem más, mint a polgárok összessége, ha jól értettem. Tehát magyarul mindannyian része vagyunk ennek az önkormányzatnak, és a képviselőkön keresztül próbáljuk működtetni. És ez például mondjuk Svájcban, ez egész jól működik hagyományosan. Én nemrég beszéltem valakinek, akinek volt egy házuk, vettek egy faluban, egy ilyen hegyi faluban egy házat, és valamit akartak csinálni, nem tudom én mit, garázs vagy valamit. És összeült a falu népe, mert hetente vagy két hetente összegyűlnek, hát persze egy kicsi faluról van szó, de nincs külön polgármester iroda, meg nem tudom, micsoda. Hát maga az intézményrendszer az centralizáltabb sokkal, mint tehát ami a ügyintézést illeti, de a döntés mégis teljesen helyben történik, és megvitatták, hogy ők ezt nem akarják. Ők azt szeretnék, hogy ahogy eddig volt, az úgy maradjon. Sőt, mielőtt megvették volna a házat, a falu eldöntötte, hogy őket befogadja, vagy nem fogadja be. És hát nyomokban ez megvan, hisz mondjuk a Király utca 40-nek a szomszéd házainak, a lakóinak elvileg volna valami kis beleszólása abba, de hát őket elfelejtik erről értesíteni, illetve ők nem úgy vannak, mint ezek a svájci polgárok, hogy ők maguktól mennek, és ott nélkülük tulajdonképpen semmit nem lehet csinálni. Ami lehet, hogy egy 200 fős faluban ez persze borzasztó egyszerű, és egy 50 ezer fős kerületben ez már korán sem működik, pláne egy nagyvárosban. De mégis nem ebben az irányban volna a megoldás, hogy a lakos azt mondja, hogy bocsánat, hát addig itt nem engedjük meg, hogy ez történjen, és hogyha ez konzervatív a mi nézetünk, akkor legyen konzervatív, mi élünk itt, mi ezt szeretnénk látni, mi így szeretnénk élni. Elméletileg ez Magyarországon is így volna, tehát az építési és hasonló törvények és szabályok előírják ezt. Tehát például, amit mondottál, hogy a mellette lévők beleszólhatnak, ez az építési törvényben rögzítve van, sőt, még ennél több is rögzítve van. Ez az úgynevezett ügyfél, aki beleszólhat a dologba, ezt a jogállást a környezetvédő civil szervezetek is kivívták maguknak. Tehát elméletileg a civil szervezet is beleszólhat ebbe a dologba. Ez az elmélet. A dologban az igen szomorú az, hogy a rendszerváltás táján ez a típusú aktivitás nagyjából már működni is kezdett. Tehát tudnék jó példákat mondani, hogy hogyan indultunk el, vagy hogyan kezdett ez alakulni 89-90 környékén, és ebből valóban kijöhetett volna a helyi demokrácia, csak hogy egészen más jött ki belőle. Az jött ki lényegében belőle, hogy soha semmilyen fórumon, semmilyen mértékben nem vették figyelembe ezeket a részrevételeket, és nem vezik figyelembe mai nap. Ugye van egy kivétel, majd mindjárt mondom, de lényeg az, hogy ezek nem számítanak semmit, és miután én darabig hintem a borsót a falra, akkor idővel elmegy a kedvem tőle. Tehát most a Király utca, nem tudom mennyinek a lakosai, azért nem szólnak bele szerintem leginkább, tudják és teljesen igazuk van, hogy minden fennének szólja bele, úgyse törődik vele senki. Nekem egy kicsit más a, na most, az érzésem. Én el tudnám képzelni, hogyha ők ugyanúgy, ahogy a propaganda, ha egymilliószor elmond valamit, akkor az előbb-utóbb igazságá válik, hogyha az emberek ezerszer és ezerszer kiállnak valami mellett, és nem viselik el azt, hogy a dolgok ne az akaratuknak megfelelően történjen, akkor előbb vagy utóbb valamilyen változásnak kell lennie. Elképzelhető, előbb vagy utóbb van valamilyen de változás. De ezt meg kell vívni, ehhez ezt az erőfeszítést meg kell vívni. Most, hogy mire gondolok ezzel kapcsolatban? 40 évig, és azelőtt az emberek ezt nem nagyon gyakorolták. Nézd, Géza, nem mondok többet, egy dátumot mondok, 2006. október 23. Na, de nem menjünk el ebbe a dologba. A lényeg az, hogy valóban mindennapi tapasztalunk az, hogy fütyülnek arra, hogy mit akarunk. Fütyülnek a szószoros értelemben, nem lehet elérni semmit, hogyha a Király utca 40 szám alattiak, teszem azt, élőláncot vonnának a ház köré, hogy nem engedjük, akkor kivárnák a illetékesek, amíg hazamegy valaki ebédelni, és ez az hozzákezdenek a bontásot. Tehát abszolút deklarálják, hogy nem értek. Hát én vagyok a megválasztott, hát menjetek a fenébe. Ha nem tetszik a pofám, majd választhatok mást helyette. Tényleg erről szól. Magyarországon deklarálták azt, hogy fütyülnek mindenkiek a véleményre. Illetve van egy kivétel. A hatalmi ágaknak az ellenőrzése, a klasszikus demokráciának ez a megnyilvánulása, ez bizonyos fokig működik Magyarországon ebben az ügyben. Mégpedig úgy értem ezt, hogy ha végképp nem tetszik egy ilyen dolog, akkor bírósághoz lehet fordulni ellene. Na most, hát a bíróság olyan, amilyen, egyáltalán nem akarom a bíróságot, a szakértelmét és a tisztességét túlbecsülni. De mégis, attól, hogy bíróság elé fordultam a dologba, attól homok került a gépezetbe. Tehát lehetséges, hogy a bíróság végül is inkorrekt módon fog ítélni, de 2 vagy 3 év múlva születik meg az ítélet, és addig áll a malom és áll a vitorlája egy olyan világban, amelynek a 10 parancsolata kifejezhető abban az egyetlen mondatban, hogy time is money, vagyis hol az időpénz. Hát kérem, ha ebben a helyzetben valaki egy 2-3 éves moratóriumot ér el, akkor a befektető számára egy pénzben kifejezhető veszteség. Tehát mit fog csinálni az okos befektető? Vakarja a fejét, és azt mondja, hogy gyerekek, hát akkor inkább egyezzünk meg. Na, ez az egyetlen típusú orvoslat, amit Magyarországon ilyen városépülés ügyekben elérhet az ember. Itt-ott működik is, tehát tudnék nem túlságosan sok, de néhány szerencsés példát felhozni. Valóban így gondolkodik a vállalkozó, teljesen joggal, mert az ő számára a bírósági hercehúrca az időveszteséget, következő pénzveszteséget jelent. Tehát ebben az esetben hajlik arra a kompromisszumra, amit a világ mindenféle lakossági tiltakozása nem tudott volna különben kipréselni belőle. Igen, hát előbb hangzott el, hogy azok az emberek, akik ilyen teljesen modern gépezetben ülnek, azok rosszul érzed magukat. Tehát nem szándékosan nem épületet mondnak, hanem gépezetet, mert itt már minden gép működtet, és valóban egy ilyenbe belép az ember, akkor alig várja, kimenjen onnan. Szóval tényleg elég rossz ott az érzület sok szempontból, tehát életellenes. Tehát azok az emberek, akik ilyen helyen dolgozni kénytelenek, azok érzik, hogy valami nem stimmel. De ők szélsőségesen rossz környezetbe vannak vetve, de akik nem, nincsenek ebben a rossz helyzetben, alkalmasak, de döntéshozók, akik maguk rigófűtjes világban élnek Budapest mellett, ugye, nem is Budapesten alkalmasint, azok maximum a nagy forgalmat érzékelik, és nem olyan kicsit a dolog, mint amikor bemegy az ember egy válóteremben, sokan vannak, hogy fú, de büdös van, de akik benn vannak, azok nem érzik már, mert ők már régóta ott vannak. Szóval valaki Svájcból hazajön, egy ilyen szabad levegői országból, ahol a hagyományok fennmaradtak, és a társadalomnak az immunrendszere is fennmaradt, ami Magyarországon sajnos több menetben lett szétrombolva, az érzi ezt a büdösséget, egy szét bomló kultúrának a bűzét, most eléggé brutálisan fogalmazok, amit mi már, akik itt vannak, már észre se vesznek, hogy miért rossz az, ami körülveszi őket. Tehát viszonylag kevés azok száma, de szerencsére most már azon növekszik, akik észreveszik, és kezdik látni, hogy itt gyakorlatilag kiérnék a sajtot a szánkból. Tehát az egyedüli igazi értékként tekinthető hagyományos városszövetet, ami elején volt ugye szó, a szemünk láttára szalámizzák le. És hogy ennek a folyamatnak gátat kell vetni, és szerencsére hát az első fecskék megjelentek, hát ez még tényleg nem csinálja, de egyes épületeket óriási veszteségek árán esettel talán sikerül megmenteni. Bízunk benne, hogy ez javulni fog ez a folyamat, de abba még egyszer visszatérek, hogy itt alapvetően kulturális problémáról van szó. Igen, én úgy látom, hogy azért mindig lennének itt lehetőségek. Tehát amikor mi dolgozunk a önkormányzatoknak, akkor nekünk az egyik legfontosabb ajánlatunk mindig, hogy legyen egy kínálat. Tehát, hogyha jön a befektető, ugye nem feltétlenül jön adott esetben egy helyrezi számra, hanem ő ugye a pénze után megy. És a tanulmányozva hát főleg nyugat-európai szakradalomat, ez egy teljesen bevett szokás. Tehát, hogy Amsterdam az építették ki az új negyedet, aztán az a déli város, amit a Hága és Amsterdam közötti útvonalon, mert nem akarták szétverni a történelmi, most a világ örökség részét képező belváros. Teljesen szimbiózisban tud élni a kettő. Tehát itt a Király utca 40-nél is az a fő gondom, hogy nincs a befektetőnek, tehát hogyha mindenkitől jó szándékot értetve, nincs alternatívája. Tehát ő neki a legkönnyebb utat keresi meg, mert és találja meg. Mert ezt a pénzt tulajdonképpen más út megkereshetné, csak nem. Igen, én ezt a szervitatéri... Egyértelmű számára, igen, hogy ez szól talán. A szervitatéri tudnám mondani ezt a példát. Tehát ott van egy gyönyörű térláncolat, ami hát még helyek közel megvan. Tehát a Deák tér, a Szomori Dezső tér, a Szervita tér, Kristóf tér, Vörös Marti tér, aztán József Nádor tér. De ugyanígy a túloldalon is meg volt régen, még a Ferenciek telehelyén. Tehát, hogy ezt én azt gondolom, hogy ezt ugyanígy az élet hozta létre több száz éven keresztül. Ezt most, hogyha újra belvárosítanánk és autómentesítenék, visszatérne ugyanaz a millió. Tehát ide berakni egy extravagáns épületet, én azt gondolom, hogy ez szétrombolja azt a közeget, azt az életvilágot, vagy azt a kultúrát, amit a Gábor is mond, és még odáig folyult a dolog, hogy annak érdekében, hogy beépítsék azt a területet, a parkolóház és a Voltovebbi székház helyét, és egy világhírű, és tényleg egy nagyon kreatív épületet tennének oda, még a templom melletti épületet is lebontanák, hogy jobban lehessen rálátni. Szóval én azt gondolom, hogy itt már azt is kétségbe vonom, hogy megtérülhet. Tehát hol van az a megtérülés, ami azt mondja, hogy ő beépít egy területet, az ugye majdnem ugyanazt stílusra fogja használni, mint a korábbi, ami ráadásul borzasztóan csal a belmagassága, ugye a Régomebbi székeznek, tehát elvileg ez egy ideális irodépület, és még lebontanak egy másik épület, ahol a telefonközpont van, aminek az átköltöztetése irgalmatlan költség. Tehát ezt csak úgy fölvetem, hogy a megtérülés mellett még milyen szempont. Múlt nélkül nincs jövő, és múlt kép nélkül nincs jövőkép. Nagyon alapvető kérdés a múlthoz való viszony. Egyetlen egy példát mondok, Varsói óváros háborúban szétrombolták, teljesen megsemmisítették, a lengyelek a nullából, a semmiből újjáépítették. Miért? Mert így akarták, hogy megőrizzék még ilyen áron is a múltjuknak egy darabját, hogy nem helyreállítják, hanem újjáépítik. Amit egy magyar építész felek számára elképzelhetetlen, hogy egy régi épületet azért újjáépítsen, mert ez nekünk a múltunknak a része. Tehát itt a múltunkhoz való hozzáállás és viszonyulásnak az alapkérdése van. És ezeken keresztül pedig a jövőhöz való viszonyulás. Na most, hogy mit lehet kezdeni a világhírű építészekkel, aki Budapestet szeretnének építeni? Hát kérem tisztelettel, Budapest a maga 500 valány nézetkilométerén egy kb. 30 fő per hektáros lakósűrűséget mutat föl, ami megegyezik egy dunántúli falujéval. Kérem, akármely hihetetlen, aki a budapesti zsúfoltságot élvezi, vegye tudomásul, hogy ennek a sűrűsége dunántúli falunak a sűrűsége. Ha egyenletesen szétlenne. Természetesen így értem, de miért nincs egyenletesen szétosztva? Hát így visszakanyarulunk a városszerkezethez. Hát azért, mert ez a városszerkezet olyan, hogy az éges világon minden forgalmat a belvároson keresztül kíván lebonyolítani. Hát persze, hogy aztán marha nagy zsúfoltság van a belvárosban egyrészt, másrészt pedig persze, hogy a külföldi világhírű építész nem tud máshol építeni, mint a belvárosban. Hol fenébe építsen a Pest-Szentlőrincre a Prérire? Most mi a megoldás? A megoldás pofon egyszerű. Hozzáférhetővé kell tenni ezt az 500 négyzetkilométernyi területet a építetők számára. Kérem, Budapesten a világhírű építészek számára akkora lehetőség van, mint Európában sehol. A városnegyedeket építhetnének fel a maguk csodálatos ilyen olyan amolyanjával. Városnegyedeket, csak ez olyan városszerkezet kellene, amelyik ezt lehetővé teszi. Most hát ennek híre pora nincsen, ennek aki ezt a folyamatot irányítja, az visszatér a kedvenc szavamra, lényegében gyűlöli Budapestnek ezt a periférikus részét, és ezért nem kíván hozzájárulni ahhoz, hogy ezek fejlődjenek. Ennek csak a másik oldala az, hogy igazából a belső részt is gyűlöli, mert hiszen, mint látjuk, neki áll lerombolni a hagyományos értékeket és a tradíciót. Tehát végül is a eleje ugyanaz, mint a vége, a gyűlölet. Hát kénytelen vagyok most ezzel a zárszóval bezárni, pedig olyan szívesen oldanánk rajta, de nem baj, gondolkodunk rajta két hétig, és a nagyvárosi dilemmákkal jövünk vissza, és újra fogjuk ezt a kérdést folytatni, tárgyalni. Köszönöm szépen. Miklós Endre, Kolundzsa Gábor és Varga Ötös Béla volt ismét a vendégek. Két hét múlva látjuk egymást. Pontosabban egy hét múlva látjuk egymást. Csak elnézést kérek, mielőtt itt nagyon eltájolom a hallgatóinkat, ugyanis ugrik egy hetet a műsorunk, és párba leszünk a Hajós Vera disputa műsorával, aki szintén budapesti témákat fog földolgozni, tehát dolgoz már föl régóta, ami nagyon kedvező lesz, akit igazán érdekel Budapest, az minden héten értékes műsorokat hallhat majd, tehát tulajdonképpen 6 nap múlva találkozunk kivételesen, és onnantól 2 hét múlva, tehát jövő szerdán 10 órakor. Köszönöm szépen. És köszönjük.